życie to krótka podróż, kończy się tam, gdzie korzenie żywią, a ciało to kupa mięsa i kości, skóra jak papier, cienkie spoiwo. Trudno uwierzyć w to, czego nie dotkniesz, trudno uwierzyć w to, czego nie ujrzysz, trudno zrozumieć, że twoim środkiem nieśmiertelne pokłady duszy. Nie muszę pytać, by wiedzieć, nie muszę mówić, gdy pytam, bo droga do Akaszy Kronik leży gdzieś we mnie głęboko ukryta. Czekamy wbite na szczytach, wyżej tylko orbita. Usilnie pragniemy nieba, bo tam nasza koleba kosmiczna. Życie to suma oddechów, głupim się rodzisz i głupim umierasz. Od wieków na wieki krąży energia, od narodzin po ostatnie wcielenia. Od przebudzenia do oświecenia, daleka droga na linii czasu. Stan medytacji, postu milczenia, odetnie od materialnego hałasu. Szkoła uczy nas czytać, dlaczego nie uczy nas myśleć? Logika buduje barierę, od świadomości buddycznej. Te przekazy liryczne, słowa, dźwięki, tony muzyczne, dla ciebie braci i siostro, niechaj na zawsze znikną wiedzy karmiczne. Trudno łączność z Bogiem, nikt nie zna jego numeru. Niedostępny abonent, zniknęły drzewa Edenu. Moc zaklęta w tobie, byś pierwiastek Boga odnalazł. Zamety zdobi koronę, fiolet w tysiącu płatkach. Fiolet w tysiącu płatkach, fiolet w tysiącu płatkach. Poczuj sobie kosmos, fiolet w tysiącu płatkach. Fiolet w tysiącu płatkach, fiolet w tysiącu płatkach. Bezosobowy absolut, przestraszy się moja wibracja. Czego byś nie miał przeminie, zostanie na planie ziemskim. Ty możesz być jak naczynie, jednym wielkim ciałem niebieskim. Czujesz się mniejszy od pestki, a wielka siła w tobie ukryta. Wciąż poszukujesz drogi do źródła, nikt nie spragniony tak jak ateista. Wzrasta ziemi wibracja, wchodzimy w coraz to wyższe wymiary. Kończy się etap niewoli, stagnacja, jako gatunek się rozwijamy. Ciągle zapominamy o swoim duchu, a dbamy o ciało. Tkwimy w duchowym bezruchu, gonimy pieniądz, bo ciągle nam mało, mało. Ktoś mnie od dawna prowadzi, nie znam twarzy ani imienia. Wiem, że nade mną czuwa i patrzy, ciągle rzetelnie misję wypełnia. Słowa wyleczą raka, gdy trafią ci w chore miejsca. Żaden ze mnie kardiologa wciąż operuje zranione serca. Mówią, że drogą religia, grożą mi palcem, straszą mnie piekłem. Nikt nie utrzyma mnie w ryzach, zerwałem ze strachem i lękiem. Przed Jezusem uklęknę, Buddzie odpalę kadzidło. Układam dłonie w pokłonie, dziękuję za nauki mistrzom. Trudno łączność z Bogiem, nikt nie zna jego numeru. Niedostępny abonent, zniknęły drzewa Edenu. Moc zaklęta w tobie, byś pierwiastek Boga odnalazł. Zamety zdobi koronę, fiolet w tysiącu płatkach. Fiolet w tysiącu płatkach, fiolet w tysiącu płatkach. Poczuj sobie kosmos, fiolet w tysiącu płatkach. Fiolet w tysiącu płatkach, fiolet w tysiącu płatkach. Bezosobowy absolut, przestraszy moja wibracja. Ona zawsze jest przy mnie, w myślach żółtą sukienkę mam. Gdy tańczy, tak z lekkością płynie, jak w czystym strumieniu lotosu kwiat. Jej żywiołem ogień daje ciepło co dzień, rozpala ciało i emocje, ale muszę uważać, by nie poparzyć się. Leży cicho na splocie, złoty kalcyt, szlachetna jak topaz. Moje wewnętrzne słońce niesie światło, oślepiający blask. Kto z niej czerpie siłę, pełną piersią żyje. Dzięki niej się zmieniłem i uznam swoją wartość, poczucie swego ja. Gdy oczy zamykam, zespalam się w jedno z nią. Nic nie potrzeba nam, topnieje jak śnieg mego. I wszystko proste, tak opieram się złym pragnieniom. Ściągam wszystkie swe maski, jestem sobą. Nic nie rozdzieli nas, nigdy nie. Ty dajesz mi ten blask jak słońce. O Manipuro tańcz, o Manipuro tańcz, o Manipuro tańcz dla mnie. We mnie ukryty skarb, we mnie ukryty skarb, we mnie ukryty skarb już wie. Nic nie rozdzieli nas, nigdy nie. Ty dajesz mi ten blask jak słońce. O Manipuro tańcz, o Manipuro tańcz, o Manipuro tańcz dla mnie. We mnie ukryty skarb, we mnie ukryty skarb, we mnie ukryty skarb już wie. Gdyby mi zabrakło ciebie, rozsypałby się na kawałki świat. Burzowe chmury na niebie, brak światła zesłałby mnie w otchłań. Zapanowałby chaos, jeden wielki paradoks. Zdławiłaby mnie marność, czekam pokornie, siebie mi więcej daj. Leżysz tam, gdzie świadomość, z łatwością wszystko już rozumiem. Uczysz to znaczy miłość, chcę jej więcej z każdym kolejnym dniem. Łączą nas nici aka, brak słów telepatia. Ta mistyczna terapia leczy mą duszę, bym znów odnalazł moc. Do światła, jak ćma do światła ja lgnę. Ram mantra ulecza dźwiękiem jak piosenka ta. Trzecia czakra, solarna czakra zakwitnie, gdy zamkniesz swe oczy i dojrzysz jej energię. Nic nie rozdzieli nas, nigdy nie.